chất phục hôm nay fucking lên mà chỉ lo mai đêm đêm đêm đêm đêm thật hôm khôn whip wap whip wap phụ yên nghe chứ khâu mơ chạm giờ tôi hôm bôi khẩm mà mà chỉ lo mai đêm đêm đêm đêm đêm she said I'm lit okay. She love my dick yes, she wanna kiss me I fuck you bitch all I be I take her on a trip I buy a passive beat she told me dick tell me what she up and kick yeah yeah I know you love na what could me right แต่พอคนถามนะกูว่าไม่เท่าไรมึงลองมองดิสร้อยทองเป็นกองดิแหวนเพชรนาฬิกากูไม่ได้ยืมใครผู้หญิงก็วนมาเป็นประจำแบบนี้ขี้เลยเข้ามาจับแล้วขยับสักสามทีไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยกูแค่อยากจะให้เธอมีชีวิตที่สุขสบายอยู่กับพี่มีลมละลายวิบวิบวิบวิบวิบเพลงผมฮิตฮิตฮิตฮิตฮิตพวกผมแม่งฟักเก่งเล่นแม่ชิลอบมายดิบดิบดิบดิบดิบเพลผมคอนวิบวับวิบวับผู้หญิงอยากจะเข้ามาจับเยอะจนผมปวดขมับ Man she love my dream dream dream dream dream She say I'm lit okay. She love my dream yes, sir. She wanna kiss me I fuck you bitch all I be I take her on a trip a I buy a passive shit She told me dick tell me what She up and kick yeah yeah เรื่องตอนนั้นไม่นับไม่เข้าใจทำไมเธอต้องรีบกลับอยู่ตรงนี้กูมีที่พักถ้ายังมีพลังอยู่ในห้องครัวเย้มากับผมก็ได้ครับถ้าคืนนี้คุณจะไม่หลับไม่มีรถให้ผมไปรับเรียกแก้มาเดี๋ยวผมให้ทาง ผม วิบวิบวิบวิบวิบเพลงผมฮิตฮิตฮิตฮิตฮิตพวกผมแม่งฟักเก่งเล่นแม่ชิลล์มาดิบดิบดิบดิบดิบเพชรผมคอนวิบวับวิบวับผู้หญิงอยากจะเข้ามาจับเยอะจนผมปวดขมับMan she love my dream, dream, dream, dream, dream. She say I'm lit. Okay. She love my dream. Yes, sir. She wanna kiss me. I fuck you, bitch. All I be. I take her on a trip. A I buy a passive shit. She told me, tell me what. She up and kick. Yeah.